czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy piście. Co mu czynił, żeś nagle pobladła? Co on zaszeptał, żeś wszystko odgadła? Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać cię nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca smukuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami, gałęziami, gałęziami. Ci ja! ślad za mną bez wiary. Bez potęgę i w oczu swych czary. Idziesz chwiejna jak cień, co się tuła. Wynęcniała na ból swój nie czuła. Pylną drogę zamiatasz przed nami. Spoglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca zmuchuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią. Gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. idą raz i drugi. Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już zna, już zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie, a gdy przyjdzie zapomnieć ich pamięć, to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć, czy te oczy mogą kłamać. Czy mogą kłamać? Czy te oczy mogą... to akt łączenia błękitu z kawałkiem lądu. I gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w dowolnie wybranym czasie. Odległość od horyzontu bezwładna z racji przypuszczeń pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mając go, nie mając go. Za sobą, za górą, za lasem. za sobą, za górą, za lasem. Wstecz. Jestem gotowy.